nagraniu Waste w remiksie Raya X, oczywiście duet Ray. Tytuły i wykonawcy cały czas zapisywanie, właściwie zapisuję ich po prostu, zapisuję je i ich na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam można poszukać zakładki audycje, w niej dwie litery PS i na podstronie widać wszystko dokładnie. Tak więc można tam zaglądać, oczywiście na zakończenie audycji także na Facebooku, gdzie PS gra, pojawi się spis całości. To teraz zmienimy klimat, chociaż nie jakoś radykalnie. To była taka wyprawa przez świat Who Made Who, I Don't Know w wersji oryginalnej, a potem Goodbye to All I Know w wersji zremiksowanej. Wyciągnęłam ostatnio Who Made Who przy okazji imprezy z jednej strony podsumowującej, a z drugiej strony zapraszającej na nową edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka. No i jakoś tak już mi zostało. A teraz dwie artystki obok siebie, które jednocześnie służą jako wstęp do spotkania z trzecią. For our love kept me safe from death. You doubted the light and the shelter it can give. Immortal, eternal, and

dwie artystki, Björk, a teraz Holly Herndon, jako punkty odniesienia z pewnością artystycznego, ale także jako artystyczne sympatie pomiędzy kobietami, po to, aby wprowadzić na antenę trzecią, bo ta trzecia często bywa opisywana w kontekście tych dwóch, które już na antenie się pojawiły, a to jej opisywanie dopiero tak naprawdę się zaczyna. Artystka niezwykłego pochodzenia, ormiańsko-syryjskiego, która mieszka teraz w Los Angeles, więc kiedy jest proszona o określenie się, to mówi właśnie o tym, że jest Ormianką, Syryjką i Amerykanką. Zdecydowanie porusza się w przestrzeni eksperymentu wiążącego się z muzyką elektroniczną. No i także traktuje elektroniczną muzykę jako sposób opowiadania o tym, co bardzo głęboko, naprawdę głęboko tkwi w jej głowie. Kyrene, tak przedstawia się ta artystka. Dwa nagrania w sieci można znaleźć oczywiście więcej, ale nie na za dużo. Jednak jest to jeszcze ta postać, do której można się na własną rękę zbliżać i to odkrywanie sprawia wiele przyjemności. Oczywiście także na stronie Polskiej Radio Palu Kośnik Trójka można znaleźć tytuły i wykonawców. Kyrene już jest tam widoczna. Polskieradio.pl Kośnik Trójka, zakładka audycje, dwie litery PS. Why do we need to pretend? I see you at the start of my day and the end. I this all down, shut down, crash, hack, delete the memory banks. Life immortal, remembered in cold. Thank you. Takie wspomnienia sprzed tygodnia, sprzed dwóch, Douglas Dare i Nun. A na zakończenia, czy też w wielkim finale, bo w sumie te utwory będą trwały 14 minut i 47 sekund, Julia Holter ze swojej najnowszej płyty i nowa muzyka od Lapaluxa. Takie zdobycze po ostatnim przeglądaniu tego, co dookoła nas ukazuje się, co wychodzi i co jest wśród nowości. Ale co oczywiście jest zawsze dla nas pretekstem, żeby przy kolejnym spotkaniu popatrzeć też za siebie i poszukać wśród tego, co było, kolejnych możliwości przypominania utworów. Kończymy utworami nowymi. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, zgodnie z obietnicą już na Facebooku, tam gdzie PS gra, pełen spis i kompletna strona polskieradio.pl/3, zakładka audycje, dwie litery PS. Dobranoc! Joy, joy, joy. Oh. So I fall.